خاموش ہو جاؤں. الذي الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي نور بالحلم. الحمد لله الذي نور بالعلم وزين بالحلم وجمل بالتقوى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار. کیا ہو رہا ہے؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بنفسه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأد عني أو كما قال. مولا صاحب اس کو ٹھیک تو کراؤ. یہ نہیں ہو رہا نا کبھی وہ کچھ کرتا ہے. اور دوستو آپ کو ایک وراثت ملی ہے جس سے بڑھ کر کوئی یہ کیسا سپیکر والا سپیکر رکھتے ان کو بلانے کی کیا ضرورت آپ کے پاس. تو میں راستے میں سوچ رہا تھا میں بچوں سے کیا بات کروں. تو میں نے پہلے نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو مولانا فضل رحیم صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ کچھ سناؤ. تو اس نے علم نشرح سنائی. تو مجھے اس سے ایک دم یہ ساری بات ذہن میں آئی کہ یہ بچے کس کے وارث ہیں. کہ موسیٰ کلیم ہیں اور ابراہیم خلیل ہیں. تو موسیٰ کلیم نے اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری یلا میرا سینہ کھول. اور اللہ نے اپنے حبیب کو مانگے بغیر کہا الم نشرح لک صدرک. یہ اسی بچے کے پڑھنے پر یہ سارا مجھے ایک دم خیال آیا. میں کیا کروں بھائی میرا قصور بالکل کوئی نہیں. تو اس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مت آئیں. یہ آداب کا تقاضا. اگر آ گئے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کوئی بدنظمی ہے تو وہ صبر کریں شور نہ مچائیں. دونوں طرف کا ادب ضروری ہے. ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. آئے ہیں تو سر آنکھوں پر کیونکہ اللہ کی بات سننے آئے ہیں. کون سا کوئی دنیاوی غلط دے کر آئے ہیں. لیکن اگر ان تک بات نہیں پہنچ رہی تو پھر ان کو چپ رہنا چاہیے صبر کرنا چاہیے تاکہ اور جن تک جا رہی ہے ان کا نقصان تو نہ ہو. بیٹھ جاؤ بھائی. تو وہاں مولانا کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے مجھے یہ آپ لوگوں کی نسبت کا خیال آیا. اس بچے نے پڑھی الم نشرح تو میرا ذہن گیا رب اشرح لی کی طرف کہ یہ کتنے بڑی ہستی کے وارث بن رہے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مانگا اذهب الى فرعون انه طغى. تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ پھر میرا سینہ کھول اگر مجھے بھیجنا ہے ادھر. اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کی طرف بھیجا اور مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام بھی آسان کر. اور اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تیرے لیے آسانیاں. خلیل اللہ نے کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، بعد میں میرا نام اونچا رہے، میرے بعد میرا نام بلند رہے، اچھی یادیں وابستہ رہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہمیں درود ایسا سکھایا کہ ہر نماز میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم چلتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی 70 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا اور بہت خوبصورت انداز میں تعریف فرمائی، ان ابراہیم کان امتا قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنا وإلا وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین. پھر سب سے اعلی مقام تعریف کا اب آیا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے پیچھے چل. یہ تعریف کا اعلی مقام. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مانگے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. کیسے اونچا کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیس الموتا فماذا جعلتنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہ ہو سکتا. پیچھے چلیں آدم علیہ السلام سے کہانی شروع کریں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا سنقرئک فلا تنسا، یہ نہیں بھولے گا، جو اسے بتاؤں گا یہ نہیں بھولے گا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی تو بڑی سخت ڈانٹ آئی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کتنی سخت تنبیہ ہے. خیال کر خیال کر نوح، خیال کر کہیں تیری نبوت نہ چلی جائے، خیال کر، ایسی سخت ڈانٹ آئی. ایک بات اپنے نبی کی بھی پسند نہیں آئی، اس پر بھی ڈانٹ آئی، پر وہ عجب ڈانٹ ہے. بات کیا تھی؟ آپ نے تبوک کے موقع پہ منافقین کو اجازت دے دی گھر رہنے کی، میرے پیٹ میں درد ہے نہیں جا سکتا، ٹھیک، سر میں درد ہے نہیں جا سکتا، ٹھیک، بیوی بیمار ہے نہیں جا سکتا، ٹھیک. ایمان والوں میں سے کسی ایک کو اجازت نہیں دی اور منافقین سب کو اجازت دے دی. یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، اللہ کی منشا کی اجازت نہ دیتے اور یہ ساتھ چلتے، پھر یہ راستے میں سب نے واپس آنا تھا تو ان کی ذلت سب کو معلوم ہو جاتی، ان کا نفاق سب کو معلوم ہوتا. تو اب یہ اس بات پہ اعتاب آیا ہے، اعتاب بھی عجیب آیا ہے. جب مولوی احمد علی صاحب کسی کو ڈانٹیں گے تو پہلے ڈانٹیں گے پھر معاف کریں گے، یا پہلے معافی کا اعلان کریں گے پھر ڈانٹ پہ لیں گے، پھر تو ڈانٹ ختم ہوگی. تنبیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اسے تنبیہ کرو پھر اسے معاف کرو، وہ معافی مانگے اسے معاف کرو، یہ تنبیہ کا قاعدہ ہے. بیٹا ہو، شاگرد ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، یہ کیوں کیا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں، حضور خطا ہو گیا، اچھا چلو جاؤ آئندہ مت کرنا، یہ ہے تنبیہ کا قاعدہ. لیکن میں قربان جاؤں اس رب پہ کہ حبیب و محبوب کے کیا انداز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنا چاہی تو پہلے معافی کا اعلان کیا پھر تنبیہ فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے ابھی معافی مانگی نہیں، ابھی معافی مانگی نہیں، معافی مانگنے سے پہلے اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے گا نہیں، عَفَلَّهُ عَنْكَ, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ, یہ منافقوں کو اجازت کیوں دی تھی؟ اِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ میں کتنا فرق ہے. یہاں کتنی لطافت ہے, کتنی مٹھاس ہے. لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ, اتنے نرم لہجے کی تنبیہ پر بھی پہلے سونے کے ورق لگائے معافی کے. عفا اللہ عنک, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا, کرے گا نہیں کر دیا, معاف کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما. اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, جنت ہے ہی تیری, تجھے ہی دے دی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, قیامت کا دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین, سین ہے نا بھائی, بھائی اتنی نحو تو آتی ہے نا, ویسے تو مجھے گلہ ہی رہتا ہے مدرسے والوں سے, نحو نہیں پڑھاتے, بلاغت نہیں پڑھاتے, بس ذرا با ذرا با ذرا بو, بس ذرا با زیدن ذرا با زیدن اکل زیدن نام زید, اے زید پتہ نہیں وڑیا کتھو آئی, ہن تک جان ہی نہیں چھوٹی ہے, بالکل نحو نہیں پڑھائی جاتی. اس درجے کی عربی کا سیکھنا فرض ہے اگر مدرسے میں آ گئے ہو کہ تمہیں قرآن کا حسن معلوم ہو سکے, تمہیں قرآن کی خوبصورتی کا پتہ چل سکے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ تم جان سکو. کلام کا حسن معلوم نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. اگر معرف القرآن ہی پڑھنی ہے تو پھر مدرسہ چھوڑ دو, معرف القرآن کوئی علماء کے لیے تو نہیں لکھی گئی, وہ تو عوام کے لیے لکھی گئی. جتنے یہ درس دینے والے علماء سارے معرف القرآن پڑھتے, وہ تو اردو والوں کے لیے, عربی والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. ہمارا نحو نہیں پڑھائی جاتی, چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نحو کے نام پر, اور شرح جامع ویسی نحو کی کتاب نہیں, فلسفہ نحو کی کتاب ہے جو منتہی درجے کے طلبہ کے لیے مفید ہے, تمہارے جیسے طلبہ کے لیے انتہائی مضر کتاب ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے, یہ نحو ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے, مرفوع کیوں ہوتا ہے یہ فلسفہ نحو ہے. تو ملا جامع فلسفے کو زیادہ کھولتے ہیں, تمہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تمہاری نحو کا حال ہے, ایک نواب صاحب تھے ان پڑھ, بیوی بھی ویسے خاندانی ان پڑھ, تو ان کے سیکرٹری نے کہا نواب صاحب بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آپ تو پڑھے لکھے نہیں, تو بیوی تو پڑھی لکھی کرو. کہنے کے چلو تسی رشتہ سوچو. ایک پڑھی لکھی عورت کا رشتہ تلاش ہوا, اس عورت نے کہا میں نواب صاحب کا انٹرویو کروں گی پھر ہاں کروں گی. ٹھیک ہے, نواب نے الف تو دے دیا, پتا کوئی نہیں اس انٹرویو کی دینا. انہوں نے کہا نواب صاحب ترجمہ کریں, درے ادلق کسے تمدی دبرو, اس کان کھر کے اے ایک بار مڑ پڑے آگے میرا, درے ادلق کسے تمدی دبرو. تو سیکرٹری صاحب پوچھنے لگے ہاں جی نواب صاحب کی سمجھے, نواب صاحب کیا سمجھے, کہ یہ سمجھ آ گئی ہے شادی کوئی نہیں ہونی. تمہاری نحو ہے نواب صاحب والی شاعری, پتہ ہی کوئی نہیں, کچھ قاعدے پڑھے ہوئے ہیں بس, بلاغت مختصر مانی پڑھا. اب بتاؤ مختصر مانی کوئی بلاغت کی کتاب, وہ تو فلسفہ بلاغت کی کتاب, یعنی منتہی اعلی درجے کے بچے. نفس کتاب کی نفی نہیں کر رہا ہوں, جس جگہ یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس جگہ کی نفی کر رہا ہوں. کہ جب تم مختصر پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہاری استعداد نہیں ہوتی اس کتاب کو سمجھ. میں تو بدگمان ہوں, کتنے پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اسے کی پڑھا رہے ہیں, وہ بھی شرح دیکھتے ہیں پڑھا دیتے ہیں. اور قرآن کھلتا ہے جب تمہیں عربی کا ذوق تو ہو, 8 سال تم نے عربی میں گزارے اور تم چند سطر نہ بول سکو نہ لکھ سکو تو تمہیں خود اس پر پشیمانی نہیں ہوتی, اس پہ دکھ نہیں ہوتا, اس پہ تمہیں درد نہیں ہوتا. انگلش اسکولوں والے پہلے سال میں بچوں کو انگریزی بولنا سکھا دیتے, پہلے سال میں جب کالج پڑھتا تھا مجھے شوق تھا, میں نے انگلش بہترین بولتا تھا لکھتا تھا. جب میں مدرسے میں آیا تو مجھے شوق ہوا کہ میں عربی بھی ایسے ہی بولوں, ایسے ہی پڑھوں, ایسے ہی لکھوں. تو چونکہ ہمارے مدارس میں ایسا نظام نہیں تھا, میں نے اپنے سر ماری کی, میں نے ہدایت النحو تک پہنچتے پہنچتے عربی بولنا شروع کر دی, عربی بولنا لکھنا میں نے شروع کر دیا. لیکن میں تشنا طلب رہا کہ نظام نہیں تھا. پھر جب مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں نے اپنا, جب اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے نظام بنایا تو میں پرسوں پہلے سال کے طالب علم, پہلے سال سب سے اول کے لڑکے سے میں نے کہا کھڑے ہو کے بتاؤ تم نے یہاں کیا استفادہ کیا. تو اتنا خوبصورت اس نے بیان دیا فل بدی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ, کہ میں کہا یا اللہ یہی میں چاہتا تھا. پہلے سال کا بچہ, پہلے سال 10 منٹ اس نے فل بدی عربی میں گفتگو کی, میں اپنے آنسو پیتا رہا. یہ مجھے شکوا ہے اہل مدارس سے, صرف فقہ فقہ فقہ فقہ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. قرآن و حدیث سے مناسبت ہی کوئی, یہی تو وجہ ہے کہ پہلے سال میں بچہ آتا ہے تو پہلی صف میں نمازی ہوتا ہے اور 8ویں سال میں آتا ہے تو نماز کی ویسے ہی غائب ہوتی ہے. اچھا نماز ہو گئی, جماعت ہو گئی, میری آنکھ نہیں کھلی. جب یہ پہلے سال میں پڑھتا تھا تو تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پہ یہ پریشان ہوتا تھا, اور جب یہ 8ویں سال میں پہنچا ہے تو اس کی 4 رکعتیں چلی جاتی ہیں, اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا ہے. تو فقہ جیسا خشک مضمون پڑا ہے, سکھری تروش منصوری نو ہم پھپرک تنج کدوری نو. خواجہ غلام فرید نفینی ہو رہی, جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں خشک, حضرت تھانوی نے لکھا ہے, جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں پہ سختی آ جاتی ہے. تو خشک مضمون ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام. کوئی مضمون عشق بھی پڑھ کہ تیرے اپنے دل کے تاروں پہ بھی کچھ نغمے چھڑیں. سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. مفتی زکریہ ٹھپ دے کنز کدوری. ہادی نہ سمجھ ہدایا, کافی نہ سمجھ کفایا. کافیا کو وزن شیر کی وجہ کفایا کر دے. کافی نہ سمجھ کفایا, کر پرز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتاب ہے. کوئی مضمون عشق بھی پڑھا کرو. عاشق ہوویں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار اولامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ بہو, تڑ کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دے مننے. سر میں جوڑے تو مکھ نہ موڑے, بمے 100 تلواراں جھلے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راگ نہ بھننے. یہ مضمون عشق تمہارے مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا, اس لیے تم خشک چشمے ہوتے ہو. انی ذاہبن الی ربی, ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ذاہبن الی ربی سیاح دین سیاح دین. سین آ گیا, سین آ گیا. مجھے دے گا دے گا ان قریب, اور اپنے حبیب کو کہا وجدک ضالا فہدا فہدا. سیہدین اور فہدا. کیا فرق ہے. وَكَذَلِكَ النُّورِ إِبْرَاهِيمِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اپنے حبیب کے لیے ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَى. ابراہیم وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. دعا مانگ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور اپنے حبیب کو کیا کہا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. ادھر کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا, انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, کیوں دوڑ کے آئے ہو. تو انہوں نے کہا اجلت الیک رب لترضا, میرے مولا مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا. تو تو نے بلایا میں دوڑا تاکہ تو خوش ہو جائے, تو خوش ہو جائے ہیں. یہ موسیٰ اور کلیم اللہ اور اللہ کی بات ہے. ما اعجلک, اور کہتے ہیں لیتا ربا لیتا ربا لیتا ربا. اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضا, کہ تجھے راضی کروں گا میں. والضحا واللیل اذا سجا, مشہور ترجمہ دن کی قسم رات کی قسم. والضحا واللیل اذا سجا, امام راضی کا ترجمہ, مجھے تیرے روشن علم کی قسم, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم. والضحا واللیل اذا سجا, یہ بھی امام راضی کا ترجمہ, تفسیر کبیر دیکھو. والضحا واللیل اذا سجا, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, میں تجھ پہ ناراض کوئی نہیں ہوں, میں تو تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. اور ولا سوف یعطیک ربک فترضا میں جو فا ہے, فا اس سارے کلام کو جو سب سے زیادہ حسن بخشا ہے یہ فا کے لفظ نے بخشا. فا فترضا فترضا, کہ میرے محبوب تجھے اتنا دینے والا ہوں تو خود تمہیں نہیں خبر کہ میں تجھے کیا دینے والا ہوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے حق کا فیصلہ کرنا, خواہش کے تابع نہ ہونا, اپنے نبی کی صفائی پیش کی جا رہی. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اور نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا ہے, یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریہ یا ابراہیم یا نوح یا آدم. آٹھ نبیوں سے بات کی ہے, نام لے کر بات کی ہے. اور جب اپنے نبی سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا, بلکہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر. میں صرف قرآن سے آپ کو اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن میرے نبی کو کیا بیان کرتا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من انفسكم, یہ ہم پڑھتے ہیں, من انفسکم یہ بھی اقرار ہے, من انفسکم تم میں ہے. Thank you. جنگ میں جرمنی نے قبول کر رہا تو وہاں کے پادریوں نے تین جھیل رکھی تھی, جو 70 نسخے کے رکھے تھے, ہر نسخہ دوسرے سے جدا جدا تھا. تو انہوں نے کہا قرآن رکھا تھا اس میں ایک خط پڑھوں گا. تو انہوں نے پوری دنیا سے 40,000 قرآن جو رکھے تھے 40,000, اور مہینوں سال اس پر بیٹھ کر محنت کرتے رہے, لفظ سے لفظ ملایا, حرف سے حرف ملایا, زبر سے زبر, زیر سے زیر, پیش سے پیش, پورے قرآن میں کسی ایک جگہ وہ فرق تلاش نہ کر سکے. پھر اللہ نے حدیث کی حفاظت فرمائی سند کے ساتھ, کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے میں مولانا فضل الرحیم صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے اپنے سلسلے کی سند عطا فرمائی. بڑی مختصر سند ہے, میرے پاس بھی اپنے لحاظ سے بہت مختصر سند ہے کہ میں نے جب دار دورہ سے فراغت حاصل کی تو میری عادت تھی میں کتابیں نصابی کے علاوہ بھی پڑھتا, میرا مطالعہ کا اس کو بہت شوق تھا. سونے کے علاوہ بس میں یا میں دعوت دیتا تھا یا میں پڑھتا تھا تیسرا کام. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الطيي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. میں نے محمد عبداللہ سے لے کر رسول پاک تک سارا سلسلہ بتا دیا. تو جامعہ شرفیہ میں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ ہوائی نہیں ہے, یہ فضائی نہیں ہے, یہ خلائی نہیں ہے, یہ سند کے ساتھ ہے, سند کے ساتھ, ایک کڑی کے ساتھ کڑی ہے, موتی کے ساتھ موتی ہے, جوہر کے ساتھ جوہر ہے, ہیرے کے ساتھ ہیرا جڑا ہوا ہے, اور یہ ہمارے پاس علم پہنچا ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبت عطا فرمائی. آپ بڑے خوش قسمت ہو. مجھے جب ہارٹ اٹیک ہوا تو بہت خوفناک ہوا. اگر میں تبلیغ میں ایک جملہ چلتا ہے, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ بات اگر 40 سال نہ سنی ہوتی تو میری زندگی تو ابھی تھی, لیکن میں زندہ رہنے کے بعد پاگل ہو جاتا کہ مجھے اٹیک کیوں ہوا ہے. میں تو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, ایک وقت, اور 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں, اور 1.25 گھنٹہ یوگا جیسی سخت ورزش کرتا ہوں, مٹھائی نہیں کھاتا, میٹھا نہیں کھاتا, مولوی بدنام ہے حلووں سے, حالانکہ یہ دوسرے زیادہ کھاتے ہیں ہم سے, تباہی پھیر دوں, بدنام تم لوگوں کو کیا ہو, حلوے نہیں کھاتا, پراٹھے نہیں کھاتا, تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا, بازار کی چیزیں نہیں کھاتا, سادہ غذا کھاتا ہوں, سادہ شہد کا شربت پیتا ہوں, چائے میں بھی شکر ڈالتا ہوں, چینی نہیں ڈالتا ہوں, یہ دیسی شکر ڈالتا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اٹیک کیوں ہو گیا, مجھے کیوں ہو گیا, مجھے کیوں ہو گیا, یہ کیوں مجھے پاگل کر دیتی, پاگل. لیکن مجھے یہ جملہ یاد آیا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، کہ طارق جمیل ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا. تیری محنت کو اللہ پھل لگائے گا تو لگے گا، نہ لگائے تو کون لگائے. پھر دوسرا بھی اللہ نے معجزہ دکھایا، دل کے چار حصے ہوتے ہیں، کسی ایک حصے پر اٹیک ہوتا ہے. میرے دل کے چاروں چیمبر پر اٹیک تھا، ایسا مریض مر جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، یا اگر بچ جائے تو معذور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، دل پھیل جاتا ہے. تو نو ڈاکٹر کھڑے تھے، نو مایوس تھے. میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، ایک طرف کھڑا رو رہا تھا کہ اب میرا بھائی نہیں بچ سکتا، کوئی معجزہ بچا لے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے معجزہ دکھایا کہ ساری میڈیکل سائنس سے ہٹ کر اللہ نے مجھے زندگی بخشی، میرے دل کو زخمی ہونے سے بچایا، پھیلنے سے بچایا، روگ سے بچایا. معجزہ. خیر یہ تو ضمن میں بات آئی. مجھے جو اس وقت سب سے بڑی تسلی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میں مر ہی جاؤں، تو پتہ تو نہیں تھا نا، چونکہ دل کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ یا آر یا پار. تو مجھے ایک حدیث کی بڑی تسلی، پھر میں اللہ سے مسلسل وہ بات کرتا رہا کہ یا اللہ تیرا ایک فرمان سنا ہے تیرے نیک بندوں سے، حدیث قدسی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. یہ میں جملہ بار بار دہرا رہا تھا کہ یا اللہ تیرا ایک فرمان پہنچا ہے، تجھے یاد تو نہیں دلانا، تجھے تو ہر شے یاد ہے، تجھے تو واسطہ ہی دینا ہوتا ہے، یاد تو مجھے دلایا جائے کہ میں بھولتا ہوں. کہ تیرا فرمان ہے جب کوئی مرد عورت مر کے آتا ہے تیرے دربار میں اور تو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بہت نیک عالم ہے، جامعہ شرفیہ کے امام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مدنیہ کے امام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تبلیغ والے ہیں، ساری زندگی تبلیغ میں لگائی ہے، صوفیاء میں سے ہیں، بہت بڑی خانقاہ ہے، بڑے مرید ہیں، حاجی ہیں، ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. یہ باتیں لوگوں میں چل پڑتی ہیں، نیک نسبتوں سے بات چل پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے تیرے حق میں اچھی گواہی دے رہے ہیں، تو میں اپنے علم پہ نہیں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جا تجھے معاف کرتا ہوں. میں کہا یا اللہ میں غلط ہوں، تجھے پتا ہے، لیکن اتنی بات یا اللہ ضرور ہے، میں تیرے بندوں کی برائی نہیں چاہتا، میں غیبت نہیں کرتا. ورنہ سید خان صاحب کی صحبت میں رہنے کے بعد مجھے یہ دولت ملی، مجھے غیبت سے نفرت، میں کسی کی برائی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، نہ میری مجلس میں کوئی کر سکتا ہے، کوئی زوردار بول پڑے تو الگ بات ہے، لیکن میرے برابر کا، مجھ سے چھوٹا، اسے یہ جرت نہیں ہے کہ میرے مجلس میں کوئی کسی کی برائی بیان کر. میں سنتا نہیں، میں بولتا نہیں، کسی کا حق میرے اوپر کوئی نہیں ہے. اور کسی اس وجہ سے میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں، میرا دل سب کے بغض سے صاف ہے. تو یا اللہ جو تیرے بندوں والا پرچہ ہے نا وہ ٹھیک ہے، تیرے والا پرچہ بڑا غلط ہے، تو تم مہربانی کر یہ فیصلہ کر جو تیرا اپنا فرمان ہے، کہ میں لوگوں کی گواہی قبول کر کے کہتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ. تو اللہ نے آپ کو علم کی نسبت عطا فرمائی ہے، بہت عالی نسبت ہے، بہت عظیم الشان نسبت ہے. اس نسبت کو پانی دو، اس نسبت کی قدر کرو، موت تک اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو. آج تم علم والے ہو، کل کہیں تم سکول ماسٹر نہ کہلانے لگ جاؤ، کہیں دکاندار نہ کہلانے لگ جاؤ، کہیں سیٹ صاحب نہ کہلانے لگ جاؤ. کوئی معیشت منع نہیں ہے، معیشت منع نہیں ہے، امام ابو حنیفہ خود تاجر تھے، لیکن ان کی زندگی پر علم کی چھاپ ہے. تم کاروبار زندگی میں لگو، لیکن علم کی چھاپ تمہارے اوپر ہو. دوسری چیز تمہیں اپنے نبی کی نسبت حاصل ہے، تم وارث ہو، وارث ہو، وراثت میں. دوسری چیز تمہیں دعوت ملی ہے، دعوت تبلیغی جماعت کو نہیں ملی، تمہیں ملی ہے، اور تمہارے بعد پوری امت کو ملی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سبیل نکرہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں کئی راستے نکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, دو دفعہ سبیل اس طرح نکرہ آیا ہے کہ ایک راستہ نہیں کئی راستے. لنہدینہم سبلنا, کئی راستے ہیں, ان کئی راستوں میں سے ایک راستہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا, وہی تمہارا راستہ ہے کہ کہا قل, تو 332-33 دفعہ آیا ہے قرآن میں قل قل, اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی یہ لاہور والوں سے قل کہو, جامعہ اشرفیہ کے عالی نسبت نوجوانوں سے کہے تو قل قل کیا, ہذہی سبیلی ہذہی سبیلی کیا, ادعو اللہ. تو تبلیغی جماعت تو نکل گئی نا, ادعو اللہ علی بصیرت, یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں, آپ اکیلے ہیں, نہیں نہیں آنا میں بذات خود, ومن اتبعنی, اور تم خاص طور پر اور پوری امت عمومی طور پر سارے کے سارے ادعو اللہ والے بن گئے. میں کہتا ہوں ذلک الشوق, میرے سامنے کئی ہزار بیٹھے ہیں, تو اب آپ کو پوچھنا پڑے گا کس کی بات کر رہے ہیں آپ, پوچھنا پڑے گا کس کی بات آپ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہاذ الشوق, تو اب آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا, پوچھنا پڑتا ہے ہاذ الشوق. سبیل نکر, سبیل مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے, اور یہاں ہذا کی بجائے ذالکہ بھی آ سکتا ہے, اور ذالکہ تعظیم کی مناسبت سے زیادہ بہتر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اللہ تعالیٰ نے مذکر کی بجائے مؤنث اور دور کی بجائے قریب ہذہ, جب میں نے انگلی رکھی یہ, تو اب مسجد میں بیٹھا ہوا ہر بچہ جانتا ہے کہ طارق جمیل نے مائک پہ انگلی کو رکھا ہوا ہے. اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اشارے کا مشارن الے کیا ہے, کدھر اشارہ کر رہے ہو, تو میں کہتا ہوں یہ. تو میرا نبی سے, میرے نبی سے اللہ کہتا ہے, میرے نبی کہے یہ ہذہ, ذالکہ نہیں, ذالکہ سے دوبارہ پوچھنا پڑے گا, دوبارہ پوچھنا پڑے گا کیا کدھر کون, ہذہ یہ کر کے متعین کیا, سوال ختم کیا, سوال ختم کیا ہے یہ. دوسرا اشارہ قریب لا کر, اشارہ قریب لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ کام آسان ہے, مشکل نہیں. پانی دو, دیکھو میں نے پانی کتنی آسانی سے پکڑا ہے چونکہ میرے سامنے بیٹھا. اگر مفتی احمد علی پانی مانگے تو یہ مجھ سے آگے اتنا لمبا ہاتھ کرے گا, اور اس کو اپنا ہاتھ ادھر کرنا پڑے گا, پھر پانی پہنچے گا, تو مشقت ہو گئی. اور اگر یہ مانگے تو اور مشقت ہو گئی, وہ مانگے تو اور مشقت ہو گئی. دور کی چیز کا حصول مشکل اور قریب کی چیز کا حصول آسان. ہذہ اشارہ قریب اور اشارہ تعیین کہ یہ تبلیغ کا کام آسان ہے, مشکل نہیں ہے, آسان ہے. لیکن ہے تو یہ بڑا مشکل, اس کو آسان کیسے کہا. یہ قرآن کے اشارے ہیں, میں تو تفسیر سے نہیں پڑھ کے بتا رہا ہوں, صرف میری عادت ہے لفظ سے استدلال کرنا, تم بھی اس کی کوشش کیا کرو, پھر تفاسیر میں دیکھ لیا کرو کہ اگر کوئی چیز سلف صالحین سے نہ ٹکرائے تو وہ فوائد قرآن ہے. ہذہ تمہارے گود میں ڈال دیا ہے میں نے تبلیغ کو, بہت آسان کام ہے. یعنی تو بڑا مشکل ہے بچے چھوڑنا, بیوی بی چھوڑنا. وہ میرا بیٹا آیا سال لگانے کے لیے, ابھی تک اس کا منہ ہی اترا ہوا بیچارے کا, گھر چھوڑا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں انشاءاللہ گزر جائے گا. مجھے کہتا بابا 360 دن ہیں, میں کہا گزر جائیں گے, فکر نہ کر گزر جائیں گے. ایک دن گزر گیا, رہ گئے پیچھے 368, بس تو آسان تو نہیں ہے گھر چھوڑنا. اور میرے مدرسے کے 60 بچے دورہ حدیث میں تھے, وہ اللہ کے فضل سے کل سارے آ گئے ہیں ریمنڈ میں سال لگانے کے لیے. لیکن مشقت تو ہے. تو حال ہی میں کہہ رہا ہوں آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ جو چیز فطرت میں شامل ہو اس کے لیے مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچی سے ماں کہتی بیٹی پانی پلانا, تو اس کے تیوری چڑھ جاتی, ہر وقت مجھے حکم ہی سناتی رہتی ہے اور بڑی مشکل سے اٹھ کے پانی پلاتی ہے. اسی بچی کو اس کا بھائی کہتا ہے پانی پلانا, وہ کہتی تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے گھروں میں ہوتا رہتا ہے. یہی بچی جب ماں بن جاتی ہے ماں, تو یہ رات کو 10 دفعہ اٹھتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے. یہ ایک گلاس پانی نہیں پلاتی تھی, اب یہ رات کو 10 دفعہ اٹھنا پڑے تو اٹھتی ہے, کبھی دودھ کے لیے, کبھی پیشاب کے لیے, کبھی جگہ بدلنے, کبھی کپڑے بدلنے, کبھی اس کے رونے پر. تو اگر تم اس سے کہو کہ بیٹی تمہارا بچہ ساری رات روتا ہے, تمہیں تنگ کرتا ہے, تو ہمیں دے دیا کر, تو رات کو آرام سے سویا کر, صبح ہم سے لے لیا کر, تو کہے گی ہائے مر جاواں میں کیوں دیواں. یہ مشقت آسان کیوں ہے؟ یہ مشقت آسان کیوں ہے کہ ممتا جاگ پڑی ہے. ممتا جب تک ممتا نہیں جاگی تھی تو یہ مشقت مشقت نظر آتی تھی, جب وہ جاگ پڑی تو مشقت آسان. ہوج تبا کم ہوج تبا کم, میں نے تمہیں چن لیا ہے دعوت اللہ کے لیے, تمہارے خمیر میں دعوت شامل ہے. جس دن یہ دعوت تمہارے اندر بیدار ہوئی, تمہیں گھر چھوڑنا, تمہیں لٹ جانا, پٹ جانا, کٹ جانا, مر جانا, سب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی دعوت کے جذبے بیدار نہیں ہیں, اس لیے یہ مشکل نظر آتا ہے. جب یہ بیدار ہوں گے تو پھر زندگی کی ترجیحات تبدیل ہو جائیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. پھر بیٹھنا مشکل نظر آتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری بنیاد رکھی گئی ملت ابراہیمی پر, اور ملت ابراہیمی کا پہلا سبق جوان بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے جانا ہے, اور معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جانا ہے. ہادی اشارہ قریب, تبلیغ تمہارا خمیر ہے, اگر نکلو گے تو کھل دی جائیں گی راہیں. ہادی متعین ہے, یہی متعین ہے اور نہیں ہے, یہ ہے. پھر تیسری بات, دو باتیں ہوگی. ہادی صرف میں ہادی کی بات بتا رہا ہوں. تیسری بات, ہادی اللہ مؤنث لایا ہے, حالانکہ سبیل قرآن میں مذکر بھی استعمال ہوا ہے, مؤنث بھی استعمال ہوا ہے. یہاں اللہ مؤنث لایا ہے, یہاں تانیف ہے, تانیف ہے. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام الفت و محبت کا کام ہے, یہ جبر استبداد سختی درشتگی کا کام نہیں ہے. جیسے عورت کو, جیسے انثا کو, جیسے تانیف, جیسے عورت کو چلانا ہو تو محبت سے چلاؤ تو تم پہ قربان ہو جائے گی, فتووں سے چلاؤ گے تو چار فتوے تنوع آپ کو کل سنا دے گی. قواریر یا انجشا رویدک بالقواریر, بالقواریر ایک مطلب ان کی نزاکت کی طرف ہے, اور ایک مطلب اور اشارہ ہے. شیشے میں ایک عیب ہے, میری بات غور سے سنو, شیشے میں ایک عیب ہے, یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. اگر بد اخلاقی سے عورت کو توڑ دیا, چاہے ماں کا روپ ہے, چاہے بیوی کا روپ ہے, چاہے بیٹی کا روپ ہے, چاہے بہن کا روپ ہے, جس روپ میں بھی تو نے اسے توڑ دیا, ساری زندگی نہ جوڑ پاؤ گے پھر کبھی بھی. عورت حسن سلوک سے چلائی جاتی, عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا, پہلے دن سے عزت سے پیدا فرمایا. اب دیکھتے نہیں, اللہ نے آدم کو بنایا تو مٹی کٹھی کی, گوندھو, پانی ڈالو, چھوڑ دو, بلبلے, کالا رنگ, ہما, مصنوع, پتلا بناؤ, ڈال دو, ننگا پتلا 40 سال پڑا ہوا, تو ساتھ اللہ اما ہوا کا پتلا بھی بنا دیتا تو کیا مسئلہ تھا؟ پتلا تو مٹی کا, مرد کے لیے کوئی قابل کشش نہیں ہے, تو فرشتوں کے لیے تو جیتی جاگتی عورت میں کشش کوئی نہیں, تو پتلے میں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جہاں آدم کا پتلا بنا رہا تھا وہیں حوا کا بھی بناتا اور دونوں پتلے چھوڑ دیتا، پھر دونوں کو 40 سال کے بعد اس میں روح ڈالتا، پھر کپڑے پہناتا، پھر کہتا یہ تیری بیوی. اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم اکیلے کو بنایا، اعلی چیز کو انتظار کے بعد دیا جاتا ہے، پھر امادہ انتظار کروایا. بابے اور جنت چنگی نہ ہی لگ دی، کلے پھر دیں ڈول دے، ساری جنت موجود دل ہی نہیں لگ رہا. جب اللہ نے ہوا کو پیدا کیا تو مٹی کٹھی نہیں کی، گارا نہیں گندوایا، پتلا نہیں بنایا، 40 سال ننگا نہیں چھوڑا، پھر روح ڈال کے کھڑا نہیں کیا، پھر بعد میں کپڑے نہیں پہنائے. آدم کو سلہ دیا اور فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور اپنے امر کن کے ساتھ آدم کے بائیں جانب سے اللہ نے اما ہوا کو وجود بخشا. ایسے حال میں بخشا کہ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو ایک پورا سراپا پورے پردے میں آپ کے سامنے ہے. اللہ نے اس عزت اور احترام سے عورت کو پیدا کیا ہے. تم قدم قدم پہ دل توڑ دیتے، کبھی ماؤں کے، کبھی بیویوں میں کے، بیٹیوں کے، کبھی بہنوں کے، اور دل والی طرف سے پیدا کیا ہے کہ عورت جس رشتے میں بھی ہے دل کے جگہ اس کے قریب. یہ دل کے قریب ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تائی ہے، چاچی ہے، ساس ہے، نانی ہے، دادی ہے، اس کی جگہ دل کے قریب ہے، یہاں سے پیدا کیا. یہاں سے یہ کنایا ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے پھاڑ کر نکالا، یہ دل کی طرف پیدا کرنے کے میں کنایا کہ اس کو دل کے اندر جگہ دو، یہ دل کے پاس رکھی جانے والی چیز ہے. آدم علیہ آپ نے یہ سنا نا، یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت آدمی گزرے، سب سے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام، عورتوں میں سب سے خوبصورت اما حوا علیہ السلام. حوا جیسی حسین عورت دنیا میں نہیں پیدا ہوئی. بابے اور ہم ویکھے تو نہ کہ ابھی موج بن گئی، جنت دی چاسا آ گئے. کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہ تیری بیوی. کا سبحان اللہ، بڑی مہربانی. انتظار کے بعد دیا ہے، انتظار کروایا ہے پہلے، انتظار کے بعد چیز ملتی ہے، قدر والی ملتی ہے، مفت میں نہیں دی، انتظار کروائے. تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے تو میرے اللہ نے کہا مہر تو ادا کر، اس کا مہر تو ادا کر. کہ اس کا کیا مہر ہے؟ کہ میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ اس کا مہر. اس کا مہر عورت کو عزت سے ہادی کو بتا رہا ہوں. ہادی تبلیغ کا کام الفت و محبت کا کام ہے، یہ فتووں کا کام نہیں ہے، یہ خطابت کا کام نہیں ہے، آستینیں چڑھانے کا کام نہیں ہے، یہ جوش و خروش کا کام نہیں ہے، یہ منت و خوشامد کا کام ہے. یہ منت و خوشامد کا کام ہے. ہذہ ماں کا روپ ہو تو میرا نبی کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹے محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک. تمہارا حال کیا ہے؟ میں گاؤں میں دیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارے پڑوسی ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی زمین ہے، رحم دین اس کا نام ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ہمیں ہمارا یہ وہاں کا بلانے کا نام میاں صاحب. میں کہ جی. اے میرا پتر مدرسے خیر المدارس سے دورہ کر کے آئے ہوئے، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر ایک کڑیا کوئی نہیں. میں کہ کی مطلب؟ کہ انہوں تو ماں نال گل کرن دا ول ہی نہیں آتا، انہوں اپنے پیو نال گل کرن دا ول نہیں آتا، ساڈے گل لگ جاندا ہے تے یہ کی پڑھ تے آیا ہے؟ یہ نالو تو ان پڑھ چنگا ہے. اور تمہارا نبی کہتا ہے کہ میری ماں مجھے نماز میں بلاتی میں نماز توڑ دیتا. کہ عمر، علی، ایک شخص آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہوگا اویس. اس کا قبیلہ ہوگا کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور اس کے کمر پہ ایک سفید نشان ہوگا. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا اپنے لیے. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. عمر بن خطاب سے کہا جائے دوسری روایت, عمر تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, اس کی شاخ ہوگی کرن اور اس کو برس ہوئی ہوگی, پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, اب ایک سفید نشان اس کی کمر پر ہے. وہ ایسا شخص ہے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور وہ بھی جا رہا ہوگا تو اللہ اسے روک لے گا, باقیوں کو جانے دے گا. تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ کہے گا تو سفارش کر, تیری طفیل میں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا. ربیعہ اور مضر قبیلے کی تعداد کے برابر میں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, ہر سال حج کرتے تھے اور پوچھتے بھائی کوئی اویس, کوئی اویس. آخری سال تھے, آخری آخری سال نہیں یعنی آخری سال, آخری چند سال. تو حضرت عمر نے پورے حج کے قافلے کو کھڑا کر دیا, کہا سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ. پھر کہا سارے بیٹھ جاؤ, یمن والے کھڑے رہو. پھر کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ, مراد والے کھڑے رہو. پھر کہا مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, کرنی کھڑے رہو. تو ایک آدمی بچا, ایک. کہا تو کرنی ہے؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا. کدھر ہے؟ کہا آپ کیوں پوچھتے ہیں, وہ تو پاگل سا ہے. تو عمر رونے لگے, کہا پاگل وہ نہیں, پاگل تو ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی, دیکھا تو اویس نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چر رہے تھے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ دو آدمی آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا من الرجل؟ قال اجیر القوم. کون ہو؟ کہ میں مزدور ہوں قوم کا, اونٹ چرا رہا ہوں. کہ میں اجیر نہیں پوچھ رہا, مسمک. تیرا نام کیا ہے؟ کہ عبداللہ. کہ عبداللہ تو میں بھی ہوں, وہ نام جو تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے ابھی تک پہچانا نہیں اویس نے. تو آگے کہتے تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا بھائی؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو پھر ان پہ لرزہ طاری ہو گیا. کہا میں معافی چاہتا ہوں, آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو اور آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو. تو حضرت عمر نے فرمایا کمر سے کپڑا ہٹاؤ. انہیں کپڑا ہٹا تو وہ سفید نشان. تو کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگا کہ میں کیسے دعا کروں, میں دعا کروں, میں دعا کروں. کہا ہاں ہاں ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعا کروانا. ماں کی خدمت نے اویس کو وہاں پہنچایا کہ عمر اور علی جیسے اس سے دعا کروا رہے. اور تم بخاری پر